Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 1 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Drzewa wycinane są na potęgę, ale idą zmiany w prawie, które mają ukrócić ten proceder. Pierwsze zawiadomienie w sprawie błędów poprzedniego kierownictwa SKW w sprawie katastrofy smoleńskiej trafi do prokuratury. W Dniu Dziecka, jak co roku, zasiądą w sejmowych ławach. Rekrutacja trwa, ale przed młodzieżą jeszcze konkurs. Jarosław Kaczyński mówi o błędzie w ustawie dotyczącej wycinki drzew i zapowiada jej nowelizację. Wprawdzie nadal będzie można wycinać drzewa na prywatnych posesjach bez zezwolenia, ale zmniejszy się pole do omijania obowiązujących ograniczeń. Zmiany mogą być procedowane już w czasie najbliższego posiedzenia Sejmu, 8 marca. Uniemożliwi tego rodzaju wykorzystywanie tej ustawy, które rzeczywiście miało miejsce ostatnio, to znaczy wycinanie drzew w jakichś większych zespołach po to, żeby w sposób bardzo prosty tworzyć podstawy dla inwestycji, żeby omijać te wszystkie ograniczenia, których istnienie jest racjonalne. Tymczasem wycinka nadal postępuje. Ostatnio prywatny właściciel wyciął kilkanaście drzew w Parku Świętokrzyskim w centrum stolicy. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski zaapelował do rządu o pilną zmianę przepisów. Z kolei stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki dodał, że cały park powinien znaleźć się w rejestrze zabytków. Jednym z bardzo niewielu mechanizmów, które pozwalają jeszcze w jakikolwiek sposób chronić zabytkową zieleń, jest wpis do rejestru zabytków jako zabytkowej zieleni. Na razie pełne ręce pracy mają firmy zajmujące się wycinką drzew. Przybyło też firmy świadczących takie usługi, a na wycinkę trzeba czekać w długiej kolejce. W Paryżu doszło do kolejnych zamieszek z udziałem licealistów, do których dołączyła grupa studentów. To reakcja na brutalne pobicie i gwałt na czarnoskórym Teo. Mężczyzna podczas akcji rozbicia gangu narkotykowego nie chciał podać swoich danych. Policjanci pobili go i zgwałcili. Dziś młodzi ludzie zablokowali pojemnikami na śmieci wejście do kilkunastu paryskich szkół. Dyrektorka jednej z nich odniosła lekkie obrażenia. Ministerstwo Edukacji wyjaśnia, że emocje wśród uczniów wywołało brutalne pobicie młodego mężczyzny w trakcie sprawdzania jego tożsamości. Motywy manifestacji niezadowolenia wyjaśnia jeden z ich uczestników. To jest protest nie tyle przeciwko policji jako instytucji, lecz przeciwko jej brutalności. Ale też nie możemy wszystkich wrzucić do jednego worka. Żałosny jest sposób rekrutacji do policji, uproszczony przez Sarkoziego. Na przykład znacznie ograniczono testy psychologiczne. No i mamy żandarmerię, która jest bardzo dobrze wykształcona, a z drugiej strony niedouczonych, mających bardzo kiepskie wyniki. Protestujący domagają się także zniesienia stanu wyjątkowego, który wprowadzono po zamachach w Paryżu i w Saint-Denis oraz likwidacji brygady do zwalczania przestępczości, którą również oskarża się o stosowanie przemocy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W najbliższych dniach do prokuratury trafi pierwsze zawiadomienie dotyczące błędów i zaniechań poprzedniego kierownictwa SKW w sprawie katastrofy smoleńskiej. Zapowiada szef służby kontrwywiadu wojskowego Piotr Bączek. Podstawą będą dokumenty odnalezione w służbie. Okoliczności katastrofy bada specjalny zespół prokuratorów Prokuratury Krajowej. W ubiegłym roku, po 6 latach, przejęła ona śledztwo od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. To śledczy tej prokuratury postawili zarzuty dwóm kontrolerom lotów ze Smoleńska i dwóm oficerom rozwiązanego po katastrofie specpułku, który zajmował się transportem najważniejszych osób w państwie. Do 1 czerwca, czyli Dnia Dziecka, co prawda jeszcze daleko, ale już teraz trwa rekrutacja do Sejmu Dzieci i Młodzieży. By za 3 miesiące zasiąść w ławach poselskich podczas specjalnej sesji, młodzi muszą najpierw zmierzyć się z zadaniem konkursowym. Temat? Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej. Mówi dyrektor Sejmowego Biura Korespondencji i Informacji Jan Morwiński. Pewnie każdy, kto interesuje się przestrzenią publiczną w miejscu swojego zamieszkania, może spotkać wiele ulic, skwerów, które mają nazwy nawiązujące do jakiejś postaci, ale nawet nie orientujemy się, kto to był tak naprawdę. Tak? Więc ten projekt też pozwala młodym ludziom zapoznać się z tą historią, zobaczyć, kogo upamiętniamy w tej przestrzeni publicznej, poznać czasami życiorys, czy odkryć jakieś wcześniej nieznane informacje na temat tych postaci i rozpropagować je. W konkursie mogą wziąć udział ci, którzy w momencie rozpoczęcia rekrutacji mają ukończone 13 lat, a jednocześnie w dniu obrad 1 czerwca nie mogą skończyć lat 18. Szczegółowe informacje można znaleźć w internecie na stronie sdim.sejm.gov.pl. To był serwis Trójki. Dzień będzie ciepły, do 11 stopni na zachodzie kraju, ale na niebie pojawią się chmury, z których spadnie deszcz. Teraz od 2 do 5 stopni, na południowym wschodzie lokalnie 7 stopni. Deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Mocniej wieje na południu i południowym wschodzie, w Tatrach i w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, to jest HCH, wydanie 224, ale odzywam się dzisiaj tylko ja, Bartek Chęciński, bardzo mi miło. I będę z Państwem przez 2 godziny tej audycji, jak zwykle poświęconej muzyce, jak zwykle dość rozciągniętej stylistycznie, dziś pomiędzy lekkością a dramaturgią i psychodelią, pomiędzy muzyką polską, anglosaską, no i francuską. Dzisiaj dużo tej ostatniej, bo jakoś tak się wydarzyło, że skoro mogę sobie samemu pokomentować bez ryzyka, że Jacek Hawryluk, który na muzyce francuskiej zna się, jak wiadomo, bardzo dobrze, będzie się próbował włączyć, no to wybrałem trochę takich francuskich nagrań, to z odległej przeszłości momentami. W drugiej godzinie opowiadać będę o Richardzie Pignasie i o jego muzyce i o tej, którą tworzył w latach 70. i o tej, którą gra teraz ze znakomitym skutkiem wciąż. Zapraszam Państwa bardzo na te 2 godziny, które rozpocznie Jens Lekman. What's that perfume that you wear? It brings me back somewhere to the anticipation before I kissed someone. It's got a sadness in it, knowing how it ended. A promise of something so sweet, but never could be. And it smells so good, that sandalwood, the lavender, lemon, ginger, and I guess that's the lover, she's gone forever, and however hard that might feel, at least it was. Got a miniature shampoo bottle on my shelf from when we stayed at a hotel. And one whiff of that and I'm back there with her. Coming out of the shower, she's still in bed, fixing her hair. So let's go somewhere. I can smell her sun lotion from the wind of the jasmine and the salt from the ocean. And it smells so good. Let's end over the bedding fur, pink pepper, and I guess I still love her. She's gone forever, and however hard that might feel, at least it was real. It smells so good, that sandalwood, the lavender, lemon ginger. Jens Lekman z najnowszej płyty zatytułowanej Life Will See You Now i płyty bardzo oczekiwanej, bo fanów tego szwedzkiego autora piosenek i wokalisty jest już niemało, a na tę nową płytę kazał sobie czekać aż 5 lat. Ten album jest trochę inny od poprzednich, bo Lekmana się raczej przyjęło uważać za takie kolejne wcielenie Stefana Merita albo artystę nawiązującego do grupy Belle & Sebastian. Tutaj też tak dużo takiej delikatności, melodyjności na nowej płycie znajdziemy, ale znacznie więcej tanecznych rytmów. Tak jakby te 5 lat znoju, bo zdaje się, że niezbyt lekko mu szło pisanie nowych piosenek, co zwykle następowało u niego bardzo lekko, bardzo łatwo. Tak jakby te 5 lat znoju chciał w jakiś sposób zagłuszyć tymi tanecznymi brzmieniami. What's that perfume you wear? Taki tytuł nosiło to nagranie przed momentem. hch@polskieradio.pl. Jak zwykle proszę o wszystkie uwagi, komentarze. Uwagi na temat Ryszarda Piniasa w szczególności. A teraz Thundercat, czyli no, też muzyka dość lekka, ale znacznie bardziej skomplikowana aranżacyjnie i nawiązująca do fusion z lat 70., ale w taki też przewrotny sposób, bo zrealizowany bardzo nowocześnie. Steven Brenner i dwie jego nowe kompozycje. I feel weird, comb your beard, brush your teeth, still feel weird, feed your meat, go to sleep. We'll be right back. Najpierw on pomaga Kamasiemu Washingtonowi, Kendrickowi Lamarowi czy Flying Lotusowi, a później oni pomagają jemu. Steven Brenner na swojej najnowszej płycie Drunk, to jest trzeci album, wypełniony w dużej części takimi popisami i Thundercata jako basisty i jako wokalisty, przypominającego momentami Roberta Wyatta z takim charakterystycznym falsetem. No i momentami to są impresje elektroniczne albo takie nowoczesne granie w stylu R&B. To wszystko będzie można usłyszeć również w wersji koncertowej już niebawem, 18 marca. Koncert Thundercata w Polsce, w Warszawie, w ramach takiej dużej imprezy Worldwide Warsaw. Dzień później Samfa, też bardzo ciekawa postać, młody producent i wokalista. No, tyle, że na Thundercata biletów już nie ma, jak widzę. Sprzedany koncert w całości. Ale może jeszcze przyjedzie. W zeszłym roku nie udało mu się dojechać na OFF Festival. Cały czas jest raczej towarem deficytowym w polskim rynku koncertowym, jak się okazuje, Thundercat. A płyta bardzo dobra, bardzo udana, ta trzecia jego płyta. I w takim jazz-rockowym trochę, nieco kojarzącym się z jazz-rockiem, z fusion z lat 70. klimacie, pozostaniemy przez najbliższych kilka minut, tyle, że to już będzie w wersji francuskiej, tak jak zapowiadałem. Lessa Etre, taki tytuł nosi nowa płyta grupy Aqua Serge. Ten Serge to nie bez przyczyny oczywiście. Wszystko co francuskie i wszystko co w takich klimatach easy listening, co nawiązuje do lat 60. musi się też kojarzyć z Sergem Gainsbourgiem automatycznie. No a grupa Aqua Serge musi się jeszcze kojarzyć tym wszystkim, którzy pamiętają scenę muzyczną sprzed kilkunastu lat z grupą Stereolab. Również ma ta grupa ze Stereolab związki takie bezpośrednie bardziej przez postać Juliena Gaska, który grał w ostatnim składzie grupy Stereolab, który współpracuje z Laetitia Sadie w jej solowych nagraniach i tutaj też się pojawia. To jest bardzo ciekawa kompania muzyków z różnych stron przychodzących. Są tutaj muzycy z takiego nurtu bardziej rockowego, są muzycy o doświadczeniach jazzowych. Spotkali się w okolicy Tuluzy, nagrywają od ładnych paru lat i najpierw się ich określało trochę jako taką część sceny progresywno-rockowej, awant-rockowej, no ale moim zdaniem na tej nowej płycie to jest najbliżej chyba jak można grupy Stereolab. No i ewentualnie takiego nurtu Rock in Opposition, znanego z lat 70., kiedy europejskie zespoły chciały pokazać, kontynentalne, co ważne, zespoły chciały pokazać tym anglosaskim grupom art-rockowym, że jest jakaś inna droga grania muzyki art-rockowej czy rocka progresywnego. Droga taka nieco bardziej wyrafinowana i tradycyjnie związana choćby z muzyką francuską. Aqua Serge i Tour du Monde. We'll be right back. Serge i Tour du Monde z płyty Laisse-ça être, wydanej no dosłownie kilka tygodni temu i dystrybuowanej przez belgijską firmę Cramp Discs. Nie wiem, jak szybko ta płyta dotrze do Polski, ale może zanim dotrze, to jeszcze w HCH do niej wrócimy. I jeszcze po francusku dalej, tyle, że z Kanady. Grupa Avec le soleil sortant de sa bouche, czyli ze słońcem wypływającym, wychodzącym z jej ust. Tak nazywa się formacja kanadyjska, która zresztą niedawno grała w Warszawie 10 dni temu i która nagrywa dla wytwórni Constellation Records. To już jest właściwie część opisu samo w sobie. Nagrała tę płytę w takim studiu słynnym Hotel du Tango, co jest drugą częścią opisu, bo wiadomo, że stamtąd wychodzą formacje, tam nagrywają formacje rockowe, które no do tej konwencji rockowej podchodzą w możliwie nietypowy sposób jednak. Grają zazwyczaj bardzo motorycznie, inspirują się muzyką niemiecką, krautrockową, nie stronią od improwizacji, w tym wypadku także od takich wpływów funkowych w warstwie rytmicznej. Tworzą długie nagrania i tutaj też nic się nie zmienia. Na płycie zatytułowanej Papier Pop I Love You So Much mamy trzy w zasadzie takie długie, kilkuczęściowe formy. I jedną z nich teraz Państwu zaprezentuję. Ona nosi tytuł Trans Pop Express, a zespół to jest kwartet w składzie Sébastien Fournier, grający na gitarze, Eric Gingras, też na gitarze i śpiewający, Samuel Boboni, gra na perkusji, i Jean-Sébastien Truchy na gitarze basowej i na instrumentach elektronicznych. Avec le soleil sortant de sa bouche. Avec le soleil sortant de sa bouche z Montrealu. Transpop Express, taki tytuł nosiła ta dwuczęściowa kompozycja. Jak się tego słucha, wyjmuje się te kilkuczęściowe utwory, to oczywiście tych szwów specjalnie nie słychać tutaj, no ale to na okładce jest gdzieś tam podzielone dość precyzyjnie. No i oczywiście na samej płycie mamy poszczególne traki, które odpowiadają fragmentom tych dłuższych kompozycji. Papier Pop w podtytule I Love You So Much, taki tytuł nosi płyta, która już jest na rynku i pewnie w Polsce też powinna być niedługo do dostania. I jeszcze dwie nowości przed nami, bardzo ciekawe. Jedna od artysty, którego stale staramy się grywać w HCH. Ostatnio, chyba 2 lata temu sięgaliśmy po jego płytę. To jest bardzo specyficzna postać sceny folkowej. Szkot, chociaż urodzony w Niemczech, chociaż oczywiście zapatrzony w to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Zakochany w muzyce Willa Oldhama, od którego zresztą, od przyjaźni, z którym zaczęła się cała jego kariera 20 lat temu. No i te wątki brytyjskie, wątki szkockie są coraz mocniej słyszalne w jego utworach i będą słyszalne też w nagraniu The Angry Laughing God z płyty zatytułowanej Panks. Ta płyta ukazała się tydzień temu. A później posłuchamy Julie Byrne, nowej stosunkowo postaci, bo to jest dopiero druga płyta, z Nowego Jorku. Tych amerykańskich wokalistek, które mają na imię Julia, to napęczki ostatnio. Julia Holter, zresztą niedługo wydaje płytę koncertową. Juliana Borwick. I w zasadzie nawet można by z nimi próbować zestawiać jakoś Julie Byrne, jeśli chodzi o ekspresję wokalną. Natomiast jeśli chodzi o aranżację, to jest to wszystko u niej na płycie zatytułowanej Not Even Happiness znacznie bardziej oszczędne, wydaje mi się. Z rzadka pojawiają się jakieś takie dodatki w tych aranżacjach, pojawiają się smyczki od czasu do czasu, ale tutaj mamy przede wszystkim głos, gitarę. To jest taka te wszystkie napięcia są tutaj bardzo delikatnie budowane. Ja wybrałem ostatnie nagranie na płycie, które uważam za zdecydowanie najlepsze, chociaż cała płyta zbiera doskonałe recenzje. Alasdair Roberts i The Angry Laughing God, a następnie Julie Byrne i I Live Now as a Singer. Up his hands in anger and her narrow necks. Bestow on him a barren sack, bequeath to her a fallow sex. Gehenna for the many damned, and heaven for the few elect. Childlessness is no disgrace, but whether or not old graveyard, before my curly locks were thick, skies then drink, described an arc around the moon. Saw her in the corner shrink, a young and bright as a turloon. Oh, must it be from risk a thing to run like some reluctant groom? And leave her with her maiden head and bridal bed as heaven too. Childlessness has known as grace, but whether now the human far beyond my understanding. So why should I give roving over and all my roguery abandon? Well, it's what the angry laughing god who rocked the clockwork universe ordains, ordains, to bite with briars our desires and lock our love away in heavy chains, heavy chains. The angry laughing god who molded everyone both young and old in clay and clay. The angry laughing god who made our limbs alone to be repaid one day, one day. It's what the angry laughing god who rubbed the clockwork universe ordains, ordains, to bind with briars our desires and lock our love away in heavy chains, heavy chains. The angry laughing god who molded everyone both young and old. Laughing God who made our limbs alone to be repaid one day, one day. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Oh, sha-la-la-la. Alasdair Roberts z płyty Pangs i Julie Byrne z albumu Not Even Happiness. I jedno i drugie klasyfikowane jako folk, no ale muzyka zupełnie inna. Trzeba powiedzieć, że rozpiętość tego, co się w tej chwili określa mianem folku, trochę myślę, że z wygody, bo używanie każdorazowo określenia piosenka autorska to zajmuje więcej czasu i wprowadza niepotrzebny zamęt być może. Ale rzeczywiście tak się folk w Ameryce przeobraził w tej chwili. To, co tworzy Julie Byrne, z łatwością dziennikarze tym określeniem opisują. Jak się nazywa muzyka, jak określić muzykę, którą tworzy trio Lost Education? Nie wiem zupełnie. To jest polski zespół. Oficjalna premiera tej płyty zatytułowanej Book of Dreams nastąpi dopiero pod koniec marca, ale płytę już można kupić, można jej posłuchać. Ta oficjalna premiera to po prostu będzie koncert, który potwierdzi istnienie tego nowego projektu, który w zasadzie, gdyby spojrzeć kilka lat wcześniej na to, co robili ci sami muzycy, to pewnie musiałby się nazywać Szaza, bo tworzą go Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki, którzy grywali wspólnie właśnie jako Szaza. Grywali, co więcej, taką muzykę bardzo zanurzoną w ilustracji, w ilustracyjności. I coś z tego ducha tutaj zostało na płycie Book of Dreams. Ale pojawiła się śpiewająca Hania Piosik i pojawiła się też koncepcja mówiąca o tym, żeby dopisać niejako muzykę do klimatu jednej z późnych książek Williama Burroughsa, My Education, A Book of Dreams, o ile mi wiadomo, nie przełożonej na polski. No a William Burroughs, którego 20-lecie śmierci będziemy obchodzić w tym roku, to był człowiek niezwykły nie tylko dla świata literackiego, choć napisał powieści wiele, wśród nich choćby Nagi Lunch, z tych takich głośniejszych i bardziej skandalizujących jednocześnie, bo pisarz bardzo kontrowersyjny. To jednocześnie był bardzo poważany w świecie muzycznym, również za sprawą tego, w jaki sposób opowiadał ludziom o szatkowaniu tekstów, o takim zakłócaniu linearnego przebiegu, zakłócaniu własnego strumienia świadomości, również jakby w tworzeniu tekstów poprzez ich szatkowanie, technika cut-up i próbę złożenia tego wszystkiego od nowa. Wielu artystów muzycznych, włącznie z Davidem Bowiem, niedawno zmarłym, powoływało się właśnie na Williama Burroughsa jako na dużą inspirację przy pisaniu tekstów. Posłuchajmy, jak to się przekłada na muzykę na płycie formacji Lost Education zatytułowanej Book of Dreams. Up down, high tide, and down. Informacja Lost Education, płyta Book of Dreams. To wszystko z Polski, nagrane w Warszawie, wydane przez wytwórnię Lado ABC. Chociaż wszystko po angielsku. Some Sort of Skin, taki tytuł nosił ten utwór. No i teraz na 15 minut przeniesiemy się w zupełnie inny świat dźwiękowy, w zupełnie wyjątkowy świat grupy The Necks. Australijskiej formacji. Mówiłem o 20-leciu śmierci Williama Burroughsa. Grupa The Necks świętuje 30-lecie powstania w tym roku. Nie dość, że działają 30 lat, to jeszcze w tym samym składzie. Chris Abrams, Tony Buck i Lloyd Swanton. Na pierwszy rzut oka, no takie klasyczne trio jazzowe. Wydaje się, że będą grać panowie jazz, może trochę poimprowizują. No ale to jest formuła dość wyjątkowa. To jest formuła nastawiona na takie długie trwanie zespołu, który nauczył się doskonale improwizować wspólnie. Bo to nie są bardzo skomplikowane rzeczy w zasadzie, jak się przyjrzymy każdej partii z osobna. Jak zaczniemy się przysłuchiwać temu, w jaki sposób muzycy transformują motywy, każdy gra jakiś stały motyw, to jest dużo skojarzeń z minimalizmem i nagle jeden z tych motywów się zmienia, popycha całą resztę, wprowadza taką, doprowadza do takiej reakcji łańcuchowej, która wyprowadza na inne tory utwór. Tyle, że my tego nie zauważamy. Nie ma tego jednego momentu, nie ma tego jednego przełamania. To wszystko się dzieje w ciągu kilkunastu minut zazwyczaj, czasami 30, czasami nawet dłużej, bo tak są skonstruowane koncerty formacji The Necks. A właściwie ta australijska grupa nie ma innej racji bytu, jak tylko granie koncertów, bo nawet nagrywają płyty dokładnie w ten sposób, w jaki grają na scenie, czyli po prostu zaczynają grać i kończą utwór po 30-40 minutach. Na 30-lecie wydali sobie album dwupłytowy. W związku z tym utwory mają długość dostosowaną do długości jednej strony płyty winylowej. 4 utwory na całym albumie. I te 4 utwory pokazują różne, w zasadzie odpowiadają różnym okresom działalności grupy The Next, bo oczywiście ta stylistyka tej formacji się trochę zmieniała. Raz to było bliżej, powiedzmy, brzmieniowo takiego trochę ECM-owskiej wizji jazzu. Momentami było bardzo skoncentrowane na brzmieniach perkusyjnych i takie zdecydowanie skoncentrowane na w ogóle zabawie brzmieniem. No a tutaj mamy wszystkiego po trochu i właściwie mikroświat.